Hola, no somos os coruños, non somos nada parvos, non metemos checos puños, porque sabemos calarvos. Non somos os de Vigo, tampouco somos tontos, cuidado co que facedes, nos non andamos con contos. Non somos boa xente, non comamos os de Vigo, que non pagan o traballo, non teñen ningún amigo. Nos temos moitos amigos, corremos ben rapidiño, saímos moito de festa e gustanos moito viño. Xa vos collemos cariño, a mañá foi divertida, aínda que non queiramos, xa chegou a despedida. Realizaron esta rifa Néstor Souto García, Nico de Besa, Raquel Miguel, Matías Prieto, Adrián Sánchez, Antía Ramos.